أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم. Bene, un saluto a tutte e tutti coloro che sono all'ascolto. Come avete potuto già sentire dai microfoni, dalle prove che stavamo facendo in questa radio, oggi abbiamo degli illustri ospiti. Ve l'avevamo già annunciato la settimana scorsa, c'è parte della delegazione del gruppo del convoglio Vic Gaza to Italy, alcuni di questi giovani che poi si presenteranno, insomma alcuni vengono da Gaza, Mohammed invece viene dalla Cisgiordania, dalla West Bank, si occupa anche lui di radio, di comunicazione, di mass media, e ci faremo raccontare un po' la loro esperienza, perché tanto poi ovviamente loro parleranno e ci aiuteranno, appunto alcuni compagni, con le traduzioni. Giusto per dirla a chi ascolta questa radio, sono giorni bui in Palestina, cioè giusto di ieri la notizia dei bombardamenti di nuovo su Gaza, bombardamenti che così forti non c'erano stati da novembre, nel fine novembre del 2012, come ci sono stati degli scontri nell'area di Hebron al Khalil. Il conto di questi scontri almeno ad oggi parla di 50 feriti non gravi per fortuna, o intossicati dai vari lacrimogeni durante le manifestazioni che ci sono state, e si parla anche che questa mattina ci sono state delle irruzioni sia a Hebron che a Betlemme con arresto di 5 giovani palestinesi. Però appunto, come vi dicevo, entriamo subito nel vivo. Un brevissimo ancora contributo musicale di un gruppo di Ramallah, i Ramallah Underground, e poi diamo la voce direttamente ai nostri ospiti. Sì. torniamo, come dice, dopo questo contributo dei Ramallah Underground, quindi ancora musica palestinese in onda. Ci facciamo un po' raccontare da dove è nata l'ipotesi di questo convoglio, insomma, a 2 anni dall'assassinio di Vittorio Arrigoni. Ne parlavamo la volta scorsa, però insomma vediamo che come si costruisce, che cosa c'è dietro. Sì, allora, prima, buonasera a tutti e a tutte. Prima di dare la parola agli ospiti che abbiamo qua, che fanno parte appunto del convoglio VIC Gaza to Italy, e un po' da dove è nata questa proposta di venire in Italia, considerando che comunque sono anni e anni che cerchiamo di fare degli scambi tra la popolazione palestinese e la popolazione qui in Italia, scambi di conoscenza, scambi culturali, scambi sociali, politici, di formazione di ogni genere. Ma in particolare questa viene richiesta e sostenuta da una serie di associazioni, di centri sociali, di fondazioni, di scuole, di università immediatamente dopo la guerra, l'ultima guerra, l'ultimo attacco, anzi, perché non è proprio stata una guerra, l'ultimo attacco che è avvenuto nella striscia di Gaza a novembre del 2012. E chiaramente, come si può ben immaginare, dopo gli attacchi militari ormai la popolazione di Gaza, qui la popolazione di Gaza è sottoposta, si può dire quotidianamente, l'ultimo anche appunto questa notte, erano dopo un po' di mesi, diciamo, di tregua, e che purtroppo la popolazione è costretta a subire senza via di fuga da nessuna parte, comunque costretta a subire da sempre, e purtroppo per la quale appunto non se ne vede la fine. E la nuova la generazione, diciamo, più giovane che vive all'interno della striscia chiaramente subisce, diciamo, non soltanto la chiusura di questo posto che vive quotidianamente, ma subisce anche psicologicamente diciamo questo attacco, psicologicamente ma direi anche fisicamente, questi attacchi continui appunto che si scatenano su questa striscia. E questa richiesta appunto viene dalla popolazione italiana, che comunque da sempre sostiene il popolo palestinese. Abbiamo quindi organizzato insieme a questo centro italiano di scambio culturale, appunto dedicato a Vittorio dopo il suo assassinio dell'aprile del 2011, quindi a 2 anni dal suo assassinio, abbiamo coordinato insieme a questo centro e insieme a una serie di associazioni e centri che operano appunto nella striscia di Gaza, abbiamo cercato di organizzare questo scambio, che vede la partecipazione di circa una trentina di ragazzi e ragazze che fanno parte di associazioni che lavorano in diversi settori della cultura e della comunicazione nella striscia di Gaza. Ci sono appunto, c'è appunto il gruppo, i rappresentanti del gruppo dei media e del cinema, i rappresentanti della musica e della danza, i rappresentanti dell'arte, artisti, fotografi, pittori, e i rappresentanti dei filosofi, degli intellettuali, degli scrittori e degli attivisti anche tra gli studenti, e l'ultimo gruppo appunto è quello invece degli atleti e del parkour. Tutti questi rappresentanti appunto sono finalmente arrivati purtroppo a più riprese in varie tappe, perché non è stato facile anche dopo aver ottenuto un visto per l'estero, non è stato facile comunque uscire dalle frontiere, dall'unica frontiera disponibile nella striscia di Gaza, che è quella di Rafah sull'Egitto, e quindi insomma in questi giorni, a partire dal 30 di marzo, sono riusciti comunque ad arrivare tutti. L'ultimo gruppo arriverà anche tra qualche ora, gli ultimi, diciamo, le ultime persone che erano rimaste bloccate di là nella striscia, appunto. E in Italia stanno svolgendo, ormai il programma è iniziato da ieri, dopo i due giorni di apertura al Volturno e poi al Teatro del Lido di Ostia, hanno iniziato un programma di vari programmi di incontri, di formazione e di scambio in diverse università, scuole. Oggi si è tenuto a Mod, si è tenuto il workshop per quanto riguarda i media, il cinema. E vabbè, insomma, un programma, diciamo, molto molto ampio, che potete trovare anche sulle pagine del sito web del Centro Italiano di Scambio Culturale VIC, che è www.vic-centro.org. E gireranno, dicevo, a parte Roma, dove stasera ne voglio ricordare immediatamente, prima che ce lo scordiamo, un appuntamento a Scoop, quindi un incontro con una parte della delegazione che ancora appunto sta qui a Roma, su cultura e sport. E man mano in questi prossimi giorni invece si dirigeranno verso una parte, già in effetti è già andata giù nella Puglia, quindi tutto il gruppo musica e danza e parkour in questi giorni ha già effettuato, insomma, delle attività, degli eventi nella zona, in diverse città pugliesi: Brindisi, Lecce, Barletta, Foggia. E da domani andranno ancora a Napoli, a Salerno, a Firenze e poi a Padova, a Venezia, a Torino, Alessandria, a Milano, per arrivare poi a Bulciago il giorno 14, appunto per l'anniversario di Vittorio, il secondo anno dall'uccisione di Vittorio Arrigoni, dove appunto la famiglia ha invitato tutto il gruppo di Gaza, e chiaramente il gruppo di Gaza vuole assolutamente vedere e conoscere la famiglia e il luogo natale di Vittorio. La maggior parte di questi ragazzi e ragazze conoscevano Vittorio, lo conoscevano dentro la striscia, e quindi un omaggio, un ricordo assolutamente necessario, d'obbligo, in questa triste occasione. E tutto il convoglio terminerà il viaggio, che appunto vedrà, ripeto, una serie di eventi in tutta la striscia d'Italia. e il messaggio principale che loro stanno lanciando, così anche specifico nei vari settori dai quali provengono, sui quali lavorano, è quello di andare a visitare comunque la striscia di Gaza dagli stessi, diciamo, che in questi giorni appunto incontreranno. Dicevo, questo viaggio terminerà il 16 ancora una volta a Roma, con un'iniziativa che poi, insomma, diremo la prossima settimana, appunto, dove si svolgerà esattamente, che sarà il saluto, diciamo, prima del ritorno nella striscia. E che dire, ci sono, adesso ci racconteranno loro direttamente, insomma, la loro situazione, quello che stanno facendo, qualcuno di loro della delegazione che appunto è arrivata qui in radio e che racconterà quello che fa appunto dentro la striscia di Gaza. Non solo Mohammed, che invece viene dalla Cisgiordania e che dove si sa che conducono una lotta anche questa, insomma, non da pochi giorni contro l'occupazione e le colonie che si stanno espandendo in tutta la Cisgiordania, quindi con i comitati popolari di resistenza in tutta quella zona, quindi anche lui di cui fa parte, della popolazione nabisale, ci racconterà appunto una parte della loro storia, della loro lotta, compreso quello che fanno anche nell'ambito della comunicazione. Bene, io direi che appunto per farci raccontare che cosa fanno, anche per dare un'immagine un po' diversa, no? Noi parliamo sempre di Gaza in termini di bombardamenti, soprusi, assassini. Appunto, vorrei dare direttamente la parola a Abdallah o a Majid, non so chi di due, perché così possono parlare direttamente della loro esperienza. E forse una cosa importante da dire anche a chi ci ascolta è poter pensare che forse è anche la prima volta che Mohammed ha l'opportunità di incontrare dei suoi compagni, insomma dei suoi fratelli di Gaza, no? Perché poi c'è questa difficoltà, non tutti forse lo sanno, oppure chi ascolta la radio lo sa, però chi è della Cisgiordania non può andare a Gaza, e così per loro di Gaza hanno più facilità di incontrarsi fuori, insomma, dalla Palestina piuttosto che dentro. Non so se vuoi dire a loro oppure vuoi dargli direttamente. No, puoi, guarda, traduci tranquillo, perché tanto perfetto. Allora, direttamente vuol parlare, dovete parlare molto vicino ai microfoni. بداية اسمحوا لي باسمي وباسم الرفاق الذين جاءوا من فلسطين ضمن هذا الكونفوي أن أشكر الشعب الإيطالي الشقيق وأن أرسل لهم تحية محبة وسلام لهم ولأحرار العالم ولروح الشهيد فيتوريو أريغوني الذي لن ننساه أبدا. In primo luogo vorrei ringraziare il popolo italiano per ciò che fa per il popolo palestinese, affiancando la sua lotta e ricordando in questo momento quello che ha fatto il grande martire nostro, il nostro combattente Vittorio Arrigoni. ونقول للشعب الإيطالي أنه لا يزال متسع في قلوبنا لأحباء آخرين. بداية Abbiamo un cuore molto aperto nei confronti dei compagni italiani che stanno a fianco a noi nella nostra lotta. أنا أعمل في مجال الأطفال من عشر سنوات ماضية. تم تأسيس مركز من أجل أطفال فلسطين. E io lavoro nel mio campo con i bambini da 10 anni all'interno della del nostro centro che si chiama centro per il bambino della Palestina. Per il bambino della Palestina, il suo nome è proprio in italiano, è così. طبعا المركز بيعمل ضمن أنشطة ثقافية للأطفال واللي إحنا بنستخدمها بعد ما بصير اعتداء أو أي اعتداءات عدوانية من الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. La nostra attività si concentra su una attività culturale a fianco dei bambini, soprattutto a sostenerli dopo le aggressioni che subiscono in continuazione dallo Stato di Israele. وهي الأنشطة بنستخدمها للتفريغ النفسي والانفعالي للأطفال بعد تأثيرات الصدمات اللي بتواجههم أثناء الحروب والأزمات. È un'attività a fianco dei bambini per aiutarli a scaricare lo shock e l'aggressione che subiscono a livello psicologico e mentale da questa aggressione continua contro di loro. In che zona della striscia? Vai Monte Carmen Rosé. Fi Beit Lahia. Nella zona di Beit Lahia. Fi Borat. أو في عنا رؤية لأنه كمان يستمر المركز بلبنان. في هناك تبلورت فكرة على أساس أنه يستمر نفس الأنشطة في مخيمات لبنان. La stessa idea che lavoriamo nella striscia di Gaza sta creando una nuova attività dove fa la stessa attività nei campi profughi nel Libano. طبعا اخترنا منطقة بيت لاهيا لأنها منطقة حدودية وعلى تماس طول الوقت مع الجيش الإسرائيلي لأنها منطقة زراعية حدودية. E abbiamo scelto la zona di Velahia perché è una zona di confine, di contatto con Israele, e loro era una zona agricola e subiscono spesso l'aggressione più degli altri. وهاي المنطقة دائما تتعرض في كل المرات تتعرض لاجتياحات واعتداءات وتجريف أراضي وهدم للبيوت المجاورة للحدود. In questa zona di confine in particolare subiscono delle aggressioni continue dei bulldozer per la demolizione delle case oppure per l'estradicare degli alberi, per questo sono di contatto continuo con questa aggressione israeliana alla popolazione palestinese. الطائرات الإسرائيلية والمدفعيات الإسرائيلية تضرب هاي المنطقة اللي احنا بنستهدفها في عملنا. Ieri come oggi e probabilmente in questo momento anche Israele sta attaccando questa zona dove noi lavoriamo in continuazione, è la zona dove subisce di più. عدد الأطفال المستهدفين في المركز بيتجاوز 700 طفل. Nel nostro centro lavoriamo con più di 700 bambini con 13 varie attività. طبعاً أنا جيت من مركز من أجل أطفال فلسطين وعامل مع الأطفال في معي كمان ماجد هو مدرب سيرك. Io vengo da questo centro, cioè il centro dei bambini, e poi anche ce l'ho l'amico Majed che lavora come allenatore di circo. O كمان معنا ضمن الكونفوي شباب فنانين تشكيليين. Nel nostro convoglio ci sono anche degli artisti figurativi. ومعنا فرق فنية الفرق الدبكة. Oltre al gruppo musicale e del gruppo della Dabka. مصورين ومغنيين راب. Fotografi, cantanti rap. إعلاميين وفلاسفة. Oltre quelli che si interessano della media, della comunicazione e della filosofia. ولاعبين للباركور. E soprattutto anche amo i famosi parkour di Gaza con noi in questo. بترك المجال لماجد يحكي عن كيف تعلم السيرك بغزة اللي هي أصلا ما كانش موجود فيها سيرك. Mi piacerebbe lasciare subito la parola a Majed in modo di raccontarci la sua esperienza con il circo e come hanno introdotto il circo nella striscia di Gaza. Sì, interessante questa cosa. Puoi spostarti di là così stai più vicino. Dobbiamo spostare continuamente il nostro traduttore visto che i microfoni sono un po' fissi. أول شيء أنا فخور جدا إني بشارك معكم اليوم برنامج. Sono molto orgoglioso e fiero di partecipare con voi in questo programma della radio, Radio Onda Rossa. وبحب أقدم الشكر الكبير للشعب الإيطالي على النضال والوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني. E ribadisco ringraziamento di questa grande solidarietà che il popolo italiano offre dà al popolo palestinese. اجت الفكرة بالشغل مع الأطفال على المناطق الحدودية اللي بتعرضوا له من الاحتلال الإسرائيلي في ضمن منطقة مهمشة وحدودية مع الجيش الإسرائيلي. Come si è detto prima, il luogo dove la nostra attività con i bambini palestinesi è una zona alla margine della striscia di Gaza che si trova in confine, in contatto diretto con Israele. A questo punto questi bambini noi abbiamo deciso di avvicinarci a loro. من أهم الأنشطة اللي بنشتغلها مع الأطفال في المنطقة اللي هي السيرك والمهرجين. E noi così una delle principali attività che noi offriamo a queste ragazze di fare il circo oppure del clown oppure il jolly per divertirli. جاءت الفكرة انه بغزة الامكانيات بسيطة ومحدودة والاطفال بيشاهدوا السيرك بس بالتلفزيون. E praticamente le risorse non ci sono molto limitati per fare un'attività del genere. E poi la questione del circo è una questione che è stata solo vista dai bambini palestinesi tramite lo schermo televisivo. E questo è il primo patto e nuovo per loro a livello immediato, dal vivo. تواصلنا مع مدرسة مع مؤسسة بفرنسا اسمها جدارية ضد الجدار الفرنسية. E così abbiamo avuto dei contatti con un'associazione francese che si chiama Gidaria contro il muro, i murales contro il muro, penso. شاركت بإنشاء مدرسة سيرك بالضفة الغربية بنابلس. E così loro hanno cominciato la loro attività, questa associazione francese, con il primo circo nato, in prima di tutto, nella Cisgiordania, nella città di Nablus. بعد نابلس فكرنا إنه نعمل بغزة مدرسة سيرك صغير. E così, dopo l'esperienza di Nablus, abbiamo pensato di creare una piccola scuola di circo all'interno della striscia di Gaza. شارك في أول بداية يعني تدربنا إحنا مع الوفد الفرنسي. E così era venuto una delegazione francese e abbiamo ci siamo allenati insieme a loro. على أساسيات ومبادئ بسيطة بالسيرك أو أدوات بسيطة. In primo luogo ci hanno insegnato i primi passi del gioco del circo e delle cose che si fanno. بعد هيك اشتغلنا بالادوات البسيطه مع الاطفال مع مجموعه اطفال بتتكون من 30 طفل. E così subito noi quello che abbiamo imparato lo abbiamo trasmesso e abbiamo giocato con dei bambini, una trentina di bambini immediatamente. بعدين اشتغلنا نشاط سيرك بفعاليه الذكرى الاولى لمقتل فيتوريو اراغوني. E così abbiamo creato una grande manifestazione culturale del circo nel primo anniversario del ricordo dell'assassinio di Vittorio Arrigoni. كان في عرض مهرجين بتناول فكرة فيتوريو أراغوني في غزة والتضامن مع شعب غزة. E così il nostro gruppo aveva anche raffigurato un spettacolo che rappresentava il pensiero di Vittorio e del suo pensiero, la sua lotta all'interno della nella striscia di Gaza. بعدها كانت في مشاركة بين المركز من أجل أطفال فلسطين والمركز الثقافي الإيطالي بغزة. E subito dopo è nato anche un contatto con il centro culturale italiano nella striscia di Gaza. كان يعني اجتنا دعوة من المركز الثقافي الإيطالي لتبادل الثقافات بين إيطاليا وغزة فلسطين بتدريب سيرك. E così il centro del centro della cultura italiano per gli scambi culturali ci aveva anche sostenuto per rafforzare la nostra attività di circo. لما اجت الدعوة يعني طلع منا مجموعة من المركز واجينا على ايطاليا يعني تلقينا الدعوة وتم استقبال الدعوة. E così noi eravamo contenti di essere invitati in Italia e siamo venuti in Italia con tanto piacere per arricchirci di esperienza in questo campo. وبنتمنى انه نستفيد من الخبرة والتبادل الثقافي الايطالي والفلسطيني. E così arricchiamo la nostra esperienza per poterla portare nella striscia di Gaza. حتى نقدر نوصل الرسالة العامة للعالم عن طريق مش عن طريق الإعلام بس عن طريق السيرك وعن طريق الأنشطة الفنية. E così anche la lotta del popolo palestinese non è soltanto una propaganda oppure altre forme di lotta, ma anche di circo e di gioco a fianco dei bambini palestinesi. وبنهاية حديثي بأشكر كتير كتير الشعب الإيطالي وراديو على البرنامج الخاص بالتبادل الثقافي الفلسطيني والإيطالي. Ringraziamo Radio Onda Rossa per questo programma speciale sulla Palestina che permette a dare una voce al popolo palestinese e per noi un orgoglio, un ringraziamento continuo. Grazie a Majid. La parola a Mohammed, facciamo una presentazione e poi magari iniziamo. Vorrei fargli anche alcune domande, farmi raccontare altre cose. بداية السلام عليكم. أنا سعيد اليوم بوجودي معكم في هذا الراديو، هذا شرف كبير وعظيم. سعيد بهذه الدعوة اللي تؤكد على عمق علاقة الصداقة والمحبة بين شعبينا الإيطالي والفلسطيني. Ringrazio tutto il popolo italiano che sta a fianco della lotta del popolo palestinese e soprattutto ringrazio a voi che il vostro impegno sottolinea la profondità la profondità della lotta comune fra il popolo palestinese, la gente libera e i compagni che stanno in Italia. بداية أود أني أتحدث عن الوضع الصعب جدا اللي بنعيشه في الضفة الغربية. Vorrei ora raccontare la situazione molto difficile che viviamo nella Cisgiordania. حيث يتكون الصراع ما بين الجيش الإسرائيلي الغاشم اللي يمتلك أعتى وأقوى قوة حربية موجودة في المنطقة الذي نجد في مواجهة مزارعين بسطاء ومواطنين لا يملكون إلا إرادتهم وتصميمهم على مواصلة حياتهم وصمودهم على أرضهم. Descrivendo la situazione che viviamo in Cisgiordania, direi una situazione dove un esercito, uno dei più potenti eserciti del mondo, arrogante, che affronta dei contadini palestinesi inermi, senza armi, ma il popolo palestinese è orgoglioso di fare la propria lotta. حيث يتم هناك استهداف الحجر والبشر حتى المياه يتم استهدافها الأرض يتم استهدافها كما تعلمون الأرض في الأراضي الفلسطينية الأرض هي رأس المال الوحيد اللي يمتلكه الشعب الفلسطيني وبالتالي يتم استهداف هذه الأراضي وهذه المزارع لقطع الإمداد اللي بيعزز صمود المواطنين. L'aggressione israeliana non si ferma davanti a nulla, cioè sradicando gli alberi, come si dice nel detto palestinese, shajar wal hajar, contro l'albero o contro la pietra, demoliscono anche le case e cercano di confiscare le terre e espropriare la terra palestinese anche delle sue risorse naturali, soprattutto l'acqua, e sottolineando che la lotta del popolo palestinese ha il suo capitale principale, la terra. Senza la terra non si può lottare. Allora noi dobbiamo prendere in primo luogo la nostra terra per affermare la nostra lotta contro Israele. عايش في قرية النبي صالح اللي في الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت محط إعلاميين كثر كونها إحدى أسخن النقاط في الضفة الغربية. Io provengo dal villaggio di Nabi Saleh. Il Nabi Saleh è diventato uno dei villaggi molto più famosi nel mondo per quella lotta che ogni giorno dovrebbe affrontare contro l'esercito israeliano. طبعا النبي صالح هي قرية صغيرة عدد سكانها 500 نسمة قدمت حوالي 20 شهيد. Il villaggio di Nabi Saleh è un piccolissimo villaggio di 500 persone, ma nonostante tutto già abbiamo sacrificato 20 dei nostri caduti affrontando l'esercito israeliano. إضافة لمئات الأسرى والجرحى والمنازل التي تم استهدافها. Oltre centinaia di arresti e poi nello stesso momento tanti casi che sono stati demoliti. والمشكلة الأساسية اللي هي مشكلة الأرض في 2009 بعد التهام عدد أو آلاف الدنومات مئات الدنومات التابعة لهذه القرية وللقرى المجاورة تم أيضا الاستيلاء على عين الماء الرئيسية اللي تغذي مزارع المواطنين. Nel 2009 hanno cominciato a confiscare i terreni palestinesi. Oltre il terreno anche hanno messo lo sguardo e hanno cominciato a confiscare l'unica sorgente d'acqua che dà futuro al villaggio a livello di contadini. Scusa, Nabi Saleh può dirci in che provincia sta? Beh, in Monte Nabi Saleh. Il Nabi Saleh è Ramallah. Vicino a Ramallah. طبعا من تلك اللحظة يعني بلشنا مقاومة شعبية بتقدمها الأطفال والنساء اللي ما بيمتلكوا إشي إلا إصرارهم وصمودهم ورسالتهم الرسالة الإنسانية اللي بيوجهوها. E così la lotta del popolo del villaggio è molto partecipata, tutti i componenti del villaggio, bambini e donne, gente che non porta armi, però è contro questa aggressione israeliana alla terra e all'acqua e alla demolizione. وسط عدم الاهتمام والاكتراث الإعلامي من الإعلام العالمي بمجريات الأحداث في النبي صالح اضطرينا إنه نأسس تميم بريس اللي أصبحت مع الوقت واجهة إعلامية للنبي صالح. Ci siamo trovati ignorati dalla propaganda internazionale. La gente non portava nel mondo la nostra notizia. Allora noi così dentro il villaggio abbiamo organizzato l'associazione di Tamim Express per far diffondere la notizia in tutto il mondo. طبعا تميمي لأنه العائلة الموجود الوحيد الموجود في النبي صالح هي عائلة التميمي. l'abbiamo chiamata Tamimi Press perché il villaggio è molto piccolo e composto di una famiglia sola che si chiama Tamimi. Allora Tamimi Express. أدوات بسيطة اللي هي كانت في المتناول يعني فيسبوك تويتر يوتيوب أجهزة كمبيوتر بسيطة أجهزة كاميرا بسيطة كل هاي الأمور استغلناها في في في في رصد وتوثيق ونشر انتهاكات الاحتلال ضد قريتنا. Con piccoli strumenti che l'ha detto tutti che io non li conosco sono conosciuti a tutti quanti appunto sono tutti quanti abbiamo cominciato dal poco che abbiamo ma siamo riusciti a fare qualcosa. وفي كل يوم جمعة النبي صالح بتطلع في مسيرة أسبوعية من ثلاث سنين زي ما حكيت. واحنا في تميم بريس بنعمم الاخبار بالتفاصيل عن عما جرى. E così da tre anni in su la popolazione del Nabi Saleh ogni venerdì fa la sua grande manifestazione contro l'occupazione, ma nello stesso tempo il Tamim Express diffonde questa notizia e la segue per renderla visiva al mondo. يعني القريه لا زالت مستمره وعشرات القرى في الضفه الغربيه كمان مثل النبي صالح لا زالت مستمرة في هذا النوع من المقاومة. Stiamo parlando del villaggio del Nabi Saleh, ma sono decine dei villaggi palestinesi che hanno preso questo esempio e stanno andando avanti con la propria lotta nello stesso modo. المقاومة الشعبية اللي ما بتتركز فقط على المسيرة أو المشاركة في المسيرات اللي أعم وأشمل من ذلك بتصل لحد إنه مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تطوير الثقافة وتطوير العلاقات مع الآخرين الرسالة الإنسانية اللي بنحملها كل هاي الأمور هي بتشكل في في في مجموعها مقاومة شعبية شاملة. È una lotta popolare che non è soltanto delle manifestazioni popolari per strada, ma anche delle manifestazioni culturali, delle manifestazioni che rafforzano il legame fra la Palestina e il popolo palestinese e nello stesso tempo anche creano dei rapporti fra i villaggi, i vari villaggi e del mondo per poter trasmettere un messaggio, ma un messaggio oltre che da lotta, ma anche di unità umana fra gli esseri umani a livello internazionale. هذا الشكل من المقاومة يظهر الوجه الحقيقي للاحتلال وبشاعته أمام العالم. هذا الاحتلال الذي كان منذ القدم يحاول تخليص نفسه من هذه السمعة ويحاول إظهار نفسه وكأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط بينما هو يمارس كل أشكال القتل والتدمير والاعتداء ضد الضفة الغربية وقطاع غزة. Nemico visto nel mondo come l'esempio della democrazia del Medio Oriente, cioè in tanti in Occidente nel mondo parlano di Israele come una grande democrazia, però questa lotta popolare del popolo palestinese ha spogliato Israele e ha tolto la sua maschera. Adesso vedono un esercito aggressivo contro una popolazione inerme e pacifica e lottano con la cultura anche. أود أن أختم كلامي بجملة للصهاينة في منذ بداية تأسيس إسرائيل كانوا يقولون سيموت الكبار يوما وسينسى الصغار. مات الكبار والصغار لا يزالون يحملون هم القضية. أنا أرى اليوم إخوتي وأصدقائي ورفاقي من قطاع غزة الذين حضروا وأنا حضرت كلنا نحمل نفس الفكرة ونفس الرسالة, رسالة مقاومة الاحتلال التي لن تهتز يوما وسنبقى نقاوم حتى إزالة الاحتلال عن أرضنا واستعادة جميع حقوقنا وإقامة دولتنا. I padri fondatori dello Stato di Israele dicevano che adesso andiamo avanti e poi i vecchi palestinesi anziani moriranno, le generazioni moriranno, le prossime generazioni palestinesi si scorderanno della Palestina e del loro popolo. Invece noi abbiamo dimostrato che muoiono sì gli anziani, ma nascono dei giovani che sono molto più radicati di una volta e continueranno a lottare e non si fermeranno mai finché non realizzano il sogno palestinese della libertà propria. في مثل قديم بيقول كل الطرق تؤدي الى روما. انا اليوم من روما اقول كل الطرق تؤدي الى الحريه وشكرا لكم وتحياتي للجميع. Come si dice in italiano tutte le strade portano a Roma. Speriamo che tutte le porte porteranno alla libertà, tutte le strade alla libertà, e vi ringrazio. Un breve contributo musicale e poi torniamo in onda. Dicevo, insomma, si sono un po' i nostri amici, fratelli, forse fratellini più piccoli dovremmo dire, compagni si sono un po' presentati. Quello che volevo chiedere, oltre insomma, se hanno delle cose da aggiungere, ben venga, insomma, che ci raccontano le loro esperienze, però insomma, guardando in faccia, più o meno insomma, sono intorno ai 20 anni, sono passati 20 anni dal 2003, dai famosi accordi di Oslo ad oggi. Volevo insomma chiedervi se ci raccontate insomma che significa essere nati dopo la fine della prima intifata, dopo la grande lotta popolare che ha portato, se volete, la Palestina sui nostri schermi televisivi, se ne parlava un po' tutti, che fine hanno fatto questi accordi e oggi come, qual è la situazione giù in Palestina, insomma, che ci racconta un po' la loro esperienza. Questo è l'anamento numero come la ascensione in Oslo al Samio 300 al Feno Talatash ma rena ascensione e ti fa Oslo a genere natige te thora shabiye kbira li intifada lula walli nashrat akhbar falastini bkull al alam hala entu kif bitshufu al wada' falastin w shu bitahaddathu anha hay al 20 sana. Cioè, quelle erano le loro speranze da bambini, no? Con la tregua in corso e quali oggi? Vai, Mohammed. Bidayatan, yani ana ashat tufulti bil-intifada al-ula. Ho vissuto la mia prima infanzia con la prima intifada. Bil-intifada al-ula كان الشعب الفلسطيني بيعمل على تحرر شعبي وبيعمل على ثورة شعبية ليصل للسلام العادل اللي حقق له كل مطالبه. La prima intifada, come noto tutti quanti, era una lotta popolare con un obiettivo preciso, e quello di avere la libertà e raggiungere la pace che sogna tutto il mondo. لعند وصولا الى اوسلو وقدوم السلطه الفلسطينيه الى الاراضي الفلسطينيه طبعا poi nel con gli accordi di Oslo e con l'arrivo dell'autorità all'interno dei territori palestinesi لأول مرة سلطة فلسطينية بتكون على الأراضي الفلسطينية. È stata per la prima volta che un'autorità nazionale palestinese sta sulla terra della Palestina. لن يتوقف العمل المقاوم أثناء ما بعد أوسلو. Il popolo palestinese non si è fermato dalla lotta nonostante gli accordi di Oslo. واستمرت الأزمة الفلسطينية حتى بعد أوسلو ولم تحقق كل مطالب الشعب الفلسطيني من اتفاقية أوسلو. Certo che il popolo palestinese è stato molto deluso degli accordi di Oslo, che non è stato deluso, ha visto che gli accordi di Oslo non hanno portato al sogno, all'obiettivo della intifada stessa. Per questo ha ripreso la situazione per ricominciare a fermare la sua lotta e i suoi diritti. فخلق هناك أزمة منذ بداية الثورة الفلسطينية عام 36 واستمرت هذه الأزمة لتخلق مبدعين. Se noi vogliamo tornare molto negli anni indietro, nel 1936 c'è stata una grande lotta del popolo palestinese, una grande rivolta. E quella ha creato anche molto per quanto riguarda di fiorire delle idee, delle culture all'interno del popolo palestinese. ولتخلق شعب يبحث عن الحرية والسلام. E così ogni rivolta del popolo palestinese diventa un laboratorio creativo per trovare metodi di lotta per la libertà e per raggiungere anche la pace all'interno del popolo palestinese. من خلال صمود أهلنا وأسرانا وأطفالنا. La nostra lotta contro Israele consiste in primo luogo della nostra resistenza sulla nostra terra, di affiancare anche i nostri fratelli che stanno nei carceri. في فلسطين تعددت أشكال المقاومة. In Palestina ci sono mille forme di lotta. ليست فقط من خلال السلاح بل نقاوم المحتل بالسلاح وبالقلم وبالفرشاة وبالمايك وبالكرة. È una lotta che comincia magari nell'idea generale con un'arma, ma le armi reali sono i cervelli, le matite, l'arte, la cultura, il libro, ciò che si scrive e si racconta. Questa è la lotta. وفي نهاية حديثي اسمحوا لي أن أتقدم برسالة لأهلنا في فلسطين من على أرض إيطاليا. Vorrei anche approfittarmene di stare in questa radio per mandare un messaggio di saluto al nostro popolo in Palestina. من هنا أقول للذين انقسموا وبينهم خلافات أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يتوحدوا. Il messaggio principale che vorrei dire al mio popolo palestinese che e soprattutto che le divisioni è il motivo della debolezza del popolo. Bisogna trovare l'unità per riprendere la forza. ففلسطين أكبر من الجميع. Perché la Palestina è più grande delle idee degli altri. La Palestina dovrebbe essere l'idea dell'unità del popolo palestinese. ويجب علينا أن نوحد جهودنا. E così uniamo tutti gli sforzi insieme. بكل ما أتينا من قوة. Senza stancarci di trovare l'unità, dobbiamo continuare a sostenerla. للوصول إلى فلسطيننا الكبرى. E così la nostra Palestina, l'idea della Palestina sarà la grande Palestina nostra. وإلى الجميع أقول ما قاله فيتوريو أريغوني. E così vorrei anche usare le parole di Vittorio Arrigoni. Restiamo umani. Dobbiamo restare umani tutti quanti. Grazie. Shukran. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. هل بدك تزيد شيء؟ بدي أجاوب على سؤال في شق أوسلو. Vorrei riprendere il discorso dalla domanda precedente su Oslo. يعني في الحديث عن أوسلو إسرائيل دولة معروف عنها خرجت عن الشرعية الدولية. quando si parla di Oslo bisogna sottolineare che Israele è uno stato che non riconosce la legalità internazionale. Ma fi iltizam bi qararat ash-shar'iyya ad-dawliyya abadan. Non rispetta le risoluzioni dell'ONU. Nibda bi qarar audat al-laji'in aw haqq audat al-laji'in ila ardhum. Dal primo risoluzione che riguarda il ritorno dei profughi in Palestina. Alladhi lam yutabbaq hatta al-lahza 'ala al-'aks tamaman fi 'amaliyyat tahjir jadidi. Non è stata applicata la risoluzione del ritorno dei palestinesi, anzi è il continuo espulsione del popolo palestinese dalla propria terra. كل قرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية اللي تم اتخاذها لإعادة حق الشعب الفلسطيني إسرائيل ضربت بعرض الحائط بكل هاي القرارات ولم تحترمها البتة. Israele non ha accettato nessuna delle risoluzioni dell'ONU oppure delle risoluzioni internazionali, anzi ha sbattuto la faccia a qualsiasi modo di soluzione in un modo molto svergognato. إذا أردنا أن نرى الوضع في فلسطين وأن نقارن ما بين أوسلو وما بين ما قبل أوسلو, قبل أوسلو ما كان في جدار فصل عنصري, اليوم في جدار فصل عنصري. Se uno dovrebbe guardare la situazione dal primo di Oslo dopo Oslo, la cosa più vergognosa che dopo Oslo è nato il muro della vergogna. Allora prima almeno non c'era questo muro. المستوطنات في تزايد. E continuano gli insediamenti a crescere in Palestina, l'esproprio della terra, la sua confisca, وعدوان على غزة مستمر, l'aggressione continua sulla striscia di Gaza, وحصار مالي واقتصادي, oltre l'assediamento economico e politico, وعمليات اعتقال واغتيال داخل السجون, e arresti continui oltre l'eliminazione delle persone dentro i carceri stessi. إذا إسرائيل ما بتحترم الشرعية الدولية, وهذا بأكد إنه الخيار الوحيد المتاح هو خيار مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال اللي ضمنتها وأقرتها قرارات الشرعية الدولية. Conoscendo questa faccia di Israele che non riconosce le stesse soluzioni, allora l'unica soluzione del popolo palestinese è quella di continuare a lottare e non fermarsi mai. وببساطة بعد اعتراف العالم في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران عام 67 e adesso dopo il riconoscimento dello Stato palestinese dall'ONU sui confini del 1967 قررت حكومة نتنياهو المتطرفة ضم أراضي إيوان في القدس المحتلة, وهذا يؤكد انتهاء حل الدولتين ويؤكد مرة أخرى أن المقاومة هي الحل الوحيد في مواجهة هذا الاحتلال المتغطرس. La risposta di Israele era al riconoscimento dello Stato palestinese, quella della confisca di altri terreni, soprattutto nella zona di Wan, e questa ultima confisca o sproprio del terreno elimina qualsiasi possibilità della creazione di due stati. وأعتقد أنه بعد مئات الآلاف من الشهداء اللي سقطوا بعد دم فيتوريو أريغوني, بعد دم ريتشل كوري, بعد كل دماء شهدائنا وبعد كل آلام وأحزان أسرانا وجرحانا, إنه لا يجب أن نفقد الأمل, والثأر الوحيد لدمائهم هو بمواصلة المقاومة والصمود في وجه هذا الاحتلال. وبرجع بكرر شكري لكل لراديوكم, لهذا الراديو الموقر, ولكل أبناء الشعب الإيطالي الصديق. E così il popolo palestinese ha dato migliaia e migliaia di caduti nella lotta contro Israele, e abbiamo avuto anche i nostri compagni che hanno del mondo che sono hanno affiancato la nostra lotta, come Vittorio Arrigoni e Richard Curi, e noi palestinesi andremo avanti nella nostra terra, siamo orgogliosi, siamo fieri della vostra solidarietà, e così voi ci rafforzate. E speriamo di arrivare. Ringraziamo tutto il popolo italiano che sta a fianco a noi. Grazie anche a Mohamed. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, allora siamo in conclusione più o meno la nostra trasmissione, e quindi volevo chiedere a loro, insomma, se è la prima volta che vengono in Italia, che cosa si aspettano, insomma, da questa esperienza, che cosa possiamo o possono materialmente chiedere, insomma, sia a questa radio sia a chi ci ascolta. Diciamo, alcune le abbiamo sentite, sono tanti progetti, alcune priorità, insomma, no, su cui possiamo pensare di costruire dei progetti futuri. Che stare da a Walmart in tutto via la Italia ci vuoi città d'arcomani il modello giudon shumo tutta la batco ci tabu tutto il mondo italiano mi mai الخبرة بتاعتكم اللي عم تعملوا لهنا؟ اولا انا كان حلم بالنسبة لي من 10 سنوات انه اجي لايطاليا. بتري ديري كي سونو كوازي 10 عني كسونيا ولا ريفو ان ايطاليا. كنت قريب جدا من المتضامنين الطليان اللي بيجوا على قطاع غزة. quando stavo nella striscia di Gaza mi sono avvicinato moltissimo ai compagni italiani che venivano a trovarci. هاي الشغلة خلقت عندي قاعدة أصدقاء كبيرة في إيطاليا. Questo avvicinamento ai nostri compagni italiani che vengono a trovarci ha allargato il mio orizzonte creando una bella rete di amicizia in Italia stessa. كنت بشعر في بدفء العلاقة بيني وبين هؤلاء المتضامنين. Non è una amicizia normale, una amicizia molto particolare e molto calorosa. Non saprei descriverla della parola soltanto amicizia, è qualcosa di più. هاي المرة أول مرة اللي بفوت فيها إيطاليا. E così, e questa è la prima volta che vengo qua in Italia. بطلب من الشعب الإيطالي إنه يستمروا في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. Se vorrei fare una richiesta al popolo italiano, quella del continuo affiancamento al popolo palestinese e della solidarietà alla lotta del popolo palestinese. ويستمروا في إيمانهم بعدالة القضية الفلسطينية. È una lotta che dovrebbe essere rafforzata nella fede della giustizia della causa palestinese come una giustizia internazionale. وأنا بحكي لهم صمود شعبنا في فلسطين. E così la resistenza del popolo palestinese. بنمتد من تضامنكم وتضامن كل أحرار العالم. Prende forza dai uomini liberi del mondo e da voi soprattutto che state qua a fianco a noi. شكرا. E mille grazie. من وجهة نظري إنه الشعب الإيطالي شعب معطاء، شعب ذكي، شعب قادر على التطور. Sembra ho pensato che il popolo italiano un popolo molto generoso e dà in continuazione. شعب لديه حجم كبير من الإبداع ومن الأفكار الخلاقة. Nello stesso momento un popolo generoso e creativo che riesce sempre a dare delle idee nuove. وبالتالي اليوم وجودنا معهم وتواصلنا معهم وتبادلنا الخبرات والتبادلنا الأفكار معهم هذا بضيف لخبرتنا الكثير وبمدنا بكثير من القدرة على مواجهة الاحتلال من خلال أفكار جديدة وأفكار خلاقة. Con la mia presenza qui in Italia, con i contatti dei compagni, con i contatti italiani, ho notato questa creatività e poi sto imparando, parlando, discutendo di nuove forme di lotta che mi piacerebbe portarla giù in Palestina per rafforzare il nostro cammino. في إيطاليا أنا بشوف حولي إنه بلد رغم الحروب ورغم المعاناة اللي في القدم عاشتها إيطاليا وعاشها الشعب الإيطالي لأنه استطاع ينتصر على كل ألامه وأحزانه. Guardando all'Italia attuale e vediamo come è riuscita a sconfiggere il fascismo e uscire dalle guerre, è riuscita a ottenere tanto. A questo punto anche noi vogliamo sconfiggere il fascismo che sta da noi per arrivare a una Palestina. ضمنيا هذا يعطينا رسالة إنه الشعب الفلسطيني قادر أيضا أن ينتصر على ألامه وعلى أحزانه وعلى الظلم الواقع عليه وقادر إنه يتقدم للأمام كما تقدم الإيطاليين. E così ci danno anche la speranza che anche noi arriveremo un giorno alla nostra liberazione e imparando e usando l'esperienza dei partigiani italiani. عملي بتواصل أكبر مع الإعلام الإيطالي، مع المؤسسات الإعلامية الإيطالية، مع المؤسسات المجتمع المحلي والمدني الإيطالي. هذا التواصل من شأنه أنه يعزز من من من من صمود الشعب الفلسطيني ويعزز من من من من ثورتنا ويسرع من انتصار هذه الثورة. Visto che lavoro nel campo della comunicazione, anche qui avendo dei contatti con le varie esperienze, anche con la vostra, mi sto arricchendo di un'esperienza che tornerò a usarla giù per rafforzare ancora, come ho detto, e dare un contributo alla lotta del mio popolo attraverso questi contatti che ho avuto qua. Bene, ti ringrazio e velocissimamente, prima di chiudere, nuove forme di lotta. Qui diciamo ultimamente si sta sviluppando molto la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Appunto, che ne pensano? Pensiero veloce? المقاطعه للمضايع الاسرائيليه انا ما ترجمتهاش لما حكيت سالتك سؤال عنها من الفورم دي لوتاين من خلال طريقه النضال الجديده اللي عم تظهر اللي بنعمل فيها هون كمان في ايطاليا مقاطعه المصادره البضائع الاسرائيليه بالفرونت دي اسرائيل ovviamente بوكوتاجيزم nei prodotti يعني طبعا لازم نقاومهم على الارض لازم نصمد لكن في المقابل هذا الصمود يجب أن يترافق مع عملية نضال أوسع، بمعنى أنه إسرائيل تحقق مكاسب مادية كبيرة من خلال المنتجات اللي بتصدرها، منتجات المستوطنات، المنتجات الإسرائيلية بشكل عام. هذه الأرباح اللي بتحققها بتشتري من خلالها صواريخ عشان تقتل أطفالنا في غزة، بتساهم في بناء وتوسيع جدار الفصل العنصري في الضفة. Senz'altro, e la lotta giù in Palestina è un contatto quotidiano con l'esercito israeliano, con la politica israeliana, però anche dobbiamo renderci conto che Israele vive tramite il commercio internazionale, i rapporti di commercio internazionali. Ogni prodotto israeliano che viene venduto fuori della, in Europa o nel mondo si trasforma in un missile contro il popolo palestinese. وبالتالي من منطلق انساني ومنطلق اخلاقي عار على كل انسان انه يساهم في قتل الانسان الفلسطيني، يساهم في قتل اطفالنا، يساهم في قتل نسائنا، يساهم في تدمير بيوتنا ويساهم في سرقة ارضنا من خلال هذه المنتجات التي تشكل ارباح يتم تحويلها الى رصاص لقتل الفلسطينيين. Ogni persona con un senso umano si deve rendere conto quando compra un prodotto israeliano che sta partecipando a questa ingiustizia che sta subendo il popolo palestinese. Ogni soldo che va verso Israele si trasforma in una fabbrica d'armi e una ballottola contro i nostri bambini. إن أرادت أن أعرف إسرائيل، إسرائيل هي مؤسسة مالية، هي شركة مالية وجودها مقترن بالأرباح التي تحققها. إن قلت أو توقفت هذه الأرباح ستنتهي وسينتهي هذا الكيان الغاصب. Senz'altro Israele è uno dei più paesi che si basa sullo scambio del commercio internazionale. Boicottando i prodotti di Israele in modo molto serio metterebbe in crisi lo Stato di Israele stesso e probabilmente aiuterà a creare una soluzione pacifica. شخصيا أود أن أشارك قصة صغيرة حصلت معي أثناء اعتقالي، تم اعتقالي لمدة 3 أشهر، أود أن أشاركها مع المستمعين الإيطاليين. Mi piacerebbe raccontare un episodio quando sono stato arrestato in carcere dentro Israele, sono stato per 3 mesi. La voglio raccontare ai nostri ascoltatori. ليلة اعتقالي وبعد احتجازي لمدة حوالي 10 ساعات وفي الليل المظلم. Nella notte, la prima notte che sono stato arrestato e dopo 10 ore che mi hanno lasciato in una stanza nel buio. طبعا كنت مغلق العينين ومكبل. Dove ero bendato di occhi e sono incatenato da tutte le parti. وفي ظل وأثناء الصمت. E con tutto il silenzio. ضابط إسرائيلي يتقدم. Si è avvicinato ad un certo punto un ufficiale israeliano. يسألني محمد هل تريد السلام؟ Allora mi ha chiesto Muhammad, ma tu vuoi la pace? أجبته نعم كلنا نريد السلام. Ho risposto sì, tutti vogliamo la pace. السلام هو مطلب إنساني وحق إنساني. È normale, ogni uomo, un essere umano chiede la pace. قال لي إن أردت السلام. Mi aveva detto allora visto che tu vuoi la pace. بإمكانك وبإمكانكم أن تذهبوا للعيش في مصر في السعودية أو في الأردن في هذه الدول الكبيرة. Allora visto che vorresti la pace tu e voi dovresti dirlo a tutti quanti che dovete lasciare la Palestina, andate a vivere in Egitto o in Arabia Saudita, lasciateci in pace. أما هذه الأرض هي أرض يهودية هكذا قال الله هي أرض يهودية وبالتالي لن تستطيعوا العيش فيها. Perché questa terra secondo l'ufficiale ha detto questa è la terra biblica. Dio ce l'ha data a noi e voi dovete andare via. قلت له إن كان هذا السلام بمقياسكم. Sì, ho detto a lui se la pace, il parametro della pace è questo che stai dicendo a me. أو تنظروا إلى السلام بهذا الشكل. Cioè la vostra visione della pace è questa. فمرحبا بالحرب. لا نريد. Allora, dopo tutto ciò, benvenuta alla guerra. Benvenuta alla guerra. شكرا. Grazie a Mohammed, grazie a Abdallah, grazie a Majid. Pronunciato bene? No, ho sbagliato nome. Io vi ringrazio, chi vuole continuare ad incontrarli questa sera può andare allo Scoop, avremo un incontro, ceneremo lì, insomma penso che ci sarà un modo anche di parlare con loro direttamente. Vi faremo sapere ovviamente da questa radio i prossimi appuntamenti. Come avete sentito all'inizio della nostra trasmissione, sono parecchi gli impegni anche fuori Roma. Quando torneranno a Roma, anche prima di ripartire per Gaza, insomma, vi daremo poi gli appuntamenti dove concluderemo questi incontri. Per il momento un saluto a tutte e tutti coloro che sono in ascolto e un saluto particolare a coloro che sono privati della propria libertà. Ovviamente ricordiamo sempre che la radio, essendo in streaming, come ci ricordavano i compagni prima, può essere ascoltata anche da Gaza o anche da altre parti nel mondo. La nuova tecnologia ci aiuta. Buona serata a tutte e a tutti.